3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 40. Capitulare oferită de colegul Dan Marcu. Andreea Berg alături de voi. Salutăm și colaboratorii mediaforest.ro. Nu uitați, aveți podcast pentru RT100 de mâine începând pe kissfm.ro. Avem locul 30, Jennifer Lopez în coborâre cu I'm Into You. Ascultăm Play and Win, a urcat o poziție pe 29, Yabby. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Cu siguranță

Central. Foarte repede au ajuns în primii 30, pe 25 săptămâna aceasta, Speed of Sound. Coboară Enrique cu Dirty Dancer pe 24 și una din preferințele multor ascultători, Kiss FM, Licky Lee, I Follow Rivers, urcarea de 14 poziții, cu oprire pe 23. Curcare pentru Licky Lee, I Follow Rivers, m-a ascultat pe locul 23, pe 22, Jerma și 50 Cent Down On Me, staționare și coborâre pentru Deepside DJs, Never Be Alone, ea în primire locul 21. Înainte de Top 20, o nouă recapitulare. Number 30. Toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Numai Number 27. Am far l'amore come c'è tu. Number 26. Number 25. Never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my Top 20 urmează, primii 20 pe 20, pică Doni și Elena Gheorghe, Hot Girl, staționează Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro e pe 19, iar pe locul 18, Nicole Scherzinger cu 50 Cent, Right There. După atâtea coborâri și staționări, să avem și urcare, David DJ, PJ Lee și Noni's Perfect 2 pe 17. Film. Yeah, and better be ready for this. Bring it louder, y'all. DJ, pe locul 17 am avut Perfect 2. Crush cu Alexandra Ungureanu, să mulțumesc, cu locul 16, I Need You More. Coboară Raluca, Out of Your Business, e pe 15. Pe locul 14, ascultăm Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Got to love you, got to love you, yeah. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, baby girl. Got to love you, got to love you, got to love you. Me rather lift you way up high up off the ground. Now for them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them, I'm and setting. Built for hard stepping. Me can't lose, I'm betting. You got me, I can't ignore it. It's me and you forever, girl. Even Ina urcă în două locuri. Pe 13 am avut parte de un momento. Staționează Pitbull cu Neo, Give Me Everything, e pe 12, iar pe locul 11, pică Rihanna, Man Down. Intrăm în top 10 după o nouă recapitulare, vine imediat în 100.